Елджернон Блеквуд. Верби. Частина четверта. Сонце стояло високо, коли мій супутник розбудив мене від тяжкого сну і повідомив, що каша готова, настав час купатися. У намет сочився приємний запах підсмаженого бекону. «Ріка все ще піднімається», – сказав мій друг. «А кілька острівців взагалі зникли, та й наш значно менший». «Дрова залишилися?» – сонно спитав я. «І дрова, і острів закінчаться завтра, одночасно», – засміявся він. «Але до того часу вистачить». Я пірнув у воду з самої стрілки острова, який і справді суттєво зменшився за ніч та змінив форму. Замить мене віднесло до місця висадки біля намету. Вода була крижана. Берег пронісся повз мене, наче пейзаж у вікні експреса. Колишні страхи вимилися, випарувалися зі свідомості. Сонце припікало. На небі я не вбачав жодної хмаринки. Вітер, проте, не вщухав ні на йоту. Раптово в мені спалахнуло розуміння слів шведа, які означали, що він більше не бажав поспіхом залишити острів і передумав. Але до того часу вистачить, тобто до наступного ранку. Він вирішив, що нам варто залишитися на острові ще одну ніч. Це здалося мені дивним. Напередодні він був рішуче переконаний у протилежному. Що змусило його передумати? Поки ми снідали, берег дедалі розсипався. Вітер щоразу приносив нову хмару бризок, що сідали на наші пательні. А попутник мій ремствував та безперервно ділився своїми роздумами щодо труднощів, що з ними, мабуть, стикаються переплави, прямуючи в повінь з Відня до Пешту і шукаючи протоку. Але його стан цікавив мене значно більше, ніж стан річки чи труднощі пароплавів. Він якось змінився з минулого вечора. Його поведінка стала схвильованою, трохи сором'язливою, голос та жести виказували неясну підозру. Зараз мені важко точно це описати, але тоді я був впевнений в одному. Він наляканий. З'їв він дуже мало, і на цей раз не запалив люльку, як зазвичай. Він тримав розгорнуту мапу поруч із собою і продовжував вивчати позначки на ній. «Краще б нам продовжити подорож якнайшвидше», – промовив я, підшукуючи ключ до тих дверей, за якими ховалося його зізнання. Відповідь мого друга неприємно спантеличила. «Краще б, якщо пустять». «Хто?» – спитав я з удаваною байдужістю. «Стихії?» «Сили цього жахливого місця, чим би вони не були», – відповів він, не зводячи очей з карти. «Якщо боги існують на світі, то вони тут». «Дійсно, безсмертними є лише стихії», – відповів я, сміючись якомога природніше, але добре знаючи, що моє обличчя віддзеркалює всі мої справжні почуття. Він серйозно подивився на мене крізь дим і промовив. «Нам дуже пощастить, якщо ми підемо без лиха». Саме цього я і боявся, але ніяк не міг поставити пряме запитання. Це було все одно, що похід до зубного лікаря, нічого не вдієш, треба, але весь час відкладаєш. «Якого лиха? Що сталося?» «По-перше, – спокійно промовив він, – по-перше, немає кормила». «Зникло стернове весло, – повторив я з переляку, – бо воно служило нам кермом, а плисти без керма Дунаєм у повінь – самогубство». «Як же так?» «І дно каное протікає», – додав він, і голос його здригнувся. Я не відводив від нього свого погляду і лише безглуздо повторював щойно сказані слова. Сонце своїм теплом змусило пісок палати, натомість ми занурювалися в неприродно холодну атмосферу. Друг мій поважно кивнув головою і попрямував до намету, який стояв кілька ярдів по той бік багаття. Я підвівся, щоб піти за ним. Каної досі було там само, де я його бачив нещодавно, вночі. Весла, точніше весло, лежало поруч на піску. «Тільки одне», – сказав друг, нахиляючи, щоб його підняти. «А ось і дірка в днищі». Я мало не пробовкався, що кілька годин тому чітко відмітив наявність обох весел, але щось змусило мене промовчати, і я підійшов ближче. У самому дні човна зяяла рівна щілина, наче хтось акуратно вийняв смужку дерева, або гострий камінь пропоров наш човен на всю довжину. Подальший огляд показав, що отвір був наскрізним. Якби ми вирушили, не помітивши цього, ми б неминуче затонули. Спочатку вода змусила б деревину роздутися, і закрити отвір. Але на середині течії, мабуть, почала б вливатися всередину. І човен, що ніколи не вивищувався над поверхнею більше 2 дюймів, наповнився б і дуже швидко пішов на дно. «Хотіли зробити жертвоприношення», – пробубонів він. «Радше з 2 жертв», – додав, нахилившись і провівши пальцями по щілині. «Я засвистав. Несвідома дія, до якої я вдаюсь в моменти повної розгубленості. Я свідомо не звернув уваги на його слова. Це було моїм рішенням – вважати сказане нісенітницею». «Вночі її не було», – промовив він, випростався і подивився кудись у бік, лише б не зустрічатися зі мною поглядом. «Це ми й подряпали, коли втягували на берег», – сказав я, переставши на мить свистіти. «Камені дуже гострі». Я різко зупинився, бо в цю мить він обернувся і зазирнув мені прямо у вічі. Я, як і він, чудово знав, наскільки безглуздим було моє припущення. Почнімо з того, що каміння тут взагалі не було. «Тоді як ти поясниш ось це?» – тихо додав він, простягаючи мені весло і вказуючи на лопать. Коли я оглянув його, мене охопило нове й цікаве почуття. Пласка ділянка була оброблена з обох боків, досить ґрунтовно, ніби хтось обережно відшкурив її шліфувальним папером, зробивши такою тонкою, що перший сильний помах, мабуть, відламав би лопать біля веретина. «Хтось із нас ходив у вісні і зробив це», – невпевнено промовив я. «Або, можливо, причиною є той безперервний потік піщинок, що їх весь час приносив вітер». «Еге ж», – сказав швед, відвертаючись та трохи сміючись. «Ти все можеш пояснити». «Той самий вітер, який підхопив і відкинув наше кермо до лінії берега. Тоді воно впало у воду разом з тим піском, що забрала повінь», – гукнув я йому вслід, сповнений рішучості знайти пояснення всьому, що він мені показав. «Зрозуміло», – крикнув він у відповідь, повертаючи голову, щоб поглянути на мене, перш ніж зникнути серед кущів верболозу. Опинившись наодинці з цими химерними доказами присутності чужої злої волі, у свідомості спалахнуло перше пояснення. «Це, мабуть, зробив хтось із нас. Але це точно не я». Коли ж розум вдався до аналізу, це припущення здалося вкрай абсурдним, навіть за таких обставин. Мій компаньйон був тим, на кого я міг покластися. Він довів це у тузні експедицій, і думку про те, що він міг свідомо піти на таке, я відкинув без зволікань. Так само, як і припущення, що його незворушна, суто прагматична натура раптово поступилася місцем шаленству, і в цьому шаленстві він гонився за своїми божевільними цілями. Проте факт залишився фактом. Найбільше мене непокоїло і живило мій страх навіть при денному світлі сонця і дикої краси, чітка впевненість, що в його свідомості відбулася якась дивна зміна, що він став нервовим, боязким, підозрілим. Я здогадувався про речі, яких він не промовляв голос та бачив, що він спостерігає за цією серією таємничих подій, ніби чекаючи кульмінації, яка, видавалося, має настати дуже скоро. До цього висновку я прийшов інтуїтивно. Я не помітив, як це сталося. Я поспіхом оглянув намет та простір навколо нього. Мої нічні виміри залишилися незмінними. Озирнувшись навкруги, я вперше помітив у піску заглиблення різного розміру, від чайної чашки до полумиска. Без сумніву, за появу цих кратерів відповідальний вітер, як і за оборудку з веслами. Одна річ була йому непідвладна – тріщина в каное, виникнення якої не знаходило пояснення. Хоча човен і справді могло пошматувати каменем під час висадки. Дослідження берега створювало прогалини в цій моїй теорії. Проте та частина мого розуму, що відповідала за здоровий глузд, лихоманково чіплялася за це припущення. Знайти пояснення усьому цьому вбачалося чимось вкрай необхідним, наче прагнення людини, що бажає знайти місце в цьому світі, пояснити для себе саму світобудову, яким би абсурдним та недолугим не було б це пояснення. Така аналогія видалася мені досить точною. Не гаючи часу, я поставив на вогонь смолу для човна, а швед приєднався до мене. Проте у кращому випадку за сприятливих умов каное було б безпечним для подорожі лише наступного дня. Я недбало звернув увагу свого друга на заглибини в піску. «Так», – сказав він, – «знаю. Вони на всьому острові. Але ти безсумнівно можеш пояснити і це. Вітер, звичайно, відповів я без жодних вагань. Ти ніколи не помічав на вулиці ті маленькі вихори, що крутять і крутять усе навколо. Пісок досить пухкий, щоб поступитися силі стихії, от і все. Він не відповів. Ми трохи попрацювали мовчки. Я весь час нишком спостерігав за ним, і, припускаю, він за мною. Здавалося, він уважно прислухався до чогось, чого я не міг почути. Або, можливо, до чогось, що він лише очікував почути, тому що він постійно обертався і дивився на кущі, і в небо, і на воду, яка проглядалася крізь гілки верб. Іноді він навіть прикладав руку до вуха і тримав її так впродовж кількох хвилин. Проте він нічого мені не пояснював, а я не питав. А тим часом, коли він лагодив розтерзане каное з майстерністю червоношкірого індіанця, я був радий відмітити, з яким захопленням він взявся до роботи. Бо в моєму серці був неясний страх того, що він помітить дивну зміну у тому, як виглядали тепер кущі верб. І коли б він це озвучив, я б вже не зміг знайти гідне пояснення. Нарешті, після довгої паузи, він заговорив. «Дивна штука». Почав він з поспіхом, ніби бажав чогось позбутися. «Ну, я маю на увазі ту видру минулої ночі». Я чекав зовсім іншого і здивовано глянув на нього. «Показує, наскільки це місце усамітнене. Видри страшенно сором'язливі». «Я, власне, не це маю на увазі», – перебив він. «Я... Ти як гадаєш, це справді була видра? А що ще заради Бога?» «Розумієш, я перший її побачив, і вона... Вона спершу здалася значно більшою за видру. Коли ти дивився вгору за течією, саме сідало сонце. Можливо, – припустив я, – через специфічне освітлення вона здалась більшою. Якусь мить він дивився на мене відсторонено, наче думав про щось інше. І очі дивні, жовті, – продовжував він ніби сам до себе. «Тож від сонця, – засміявся я жвавіше, ніж треба. – Ти ще гадатимеш, хто той чоловік у човні?» Раптом я вирішив не закінчувати фрази. Він знову вслухався, підставивши вухо вітру, і обличчя в нього було таке, що я замовк. Так розмова й обірвалася, і ми знову зайнялися човном. Друг начебто не помітив цього, але хвилин через п'ять, стоячи над каною зі смолою, що димілося в руці, серйозно глянув на мене. «Якщо хочеш знати, – повільно сказав він, – це мене і зацікавило. Що саме це там, у човні?» Пам'ятаю, я тоді подумав, що це не людина. Здавалося, ця штука наче раптово винирнула з води. Я знову гучно розсміявся, але цього разу до сміху домішувалися роздратування та гнів. «Слухай сюди», – вигукнув я. «Це місце і так дивне, навіть без цих твоїх вигадок. Човен як човен, людина як людина. Вони пливли вниз за течією дуже швидко. І видра як видра, тож не будемо клеїти дурня». Він так само серйозно дивився на мене, не виказуючи жодного роздратування чи образи. Я набрався хоробрості і продовжив. «І заради Бога припини робити вигляд, ніби чуєш щось, крім річки та цього проклятущого вітру. Нічого тут немає. Лише випробовуєш мій терпець». «Дурень», – відповів він приглушено і тихо. «Ти повний дурень. Саме так і міркують усі жертви. Наче сам не розумієш». Зневажливо, але й покірно промовив він. «Краще вже мовчи і тримай себе в руках. Так от, обманюючи себе, ти зробиш лише гірше, коли доведеться прийняти правду». Мої аргументи закінчилися, і я не знайшов більше, що сказати, бо зрозумів, він мав рацію, а я був дурень. Не він, я. У цьому протистоянні він міг би дати мені велику фору, і я, мабуть, дратувався через те, що не дотягую до нього, що я не такий відкритий, не такий чутливий до надзвичайного і не бачу, що коїться під моїм носом. Вочевидь, він знав із самого початку. Але тоді я просто не зрозумів, що він таке говорить про жертву і чому саме ми з ним на щось приречені. Відтак я перестав прикидатися. Проте разом з тим виріс і мій страх. «Але в одному ти маєш рацію», – додав він, перш ніж ми завершили розмову. «Краще нам про це не говорити. І навіть не думати. Адже думка, коли вона набуває форму слова, може справдитися». Того ж дня, поки каное сохло і тверділо, Ми намагалися рибалити, перевіряли дно човна, збирали дрова та спостерігали, як повінь далі посилюється. Іноді біля наших берегів проносилися повалені гілки та корчі, і ми ловили їх довгими галузами верби. Острів помітно зменшився, оскільки течія кусала і ковтала берег великими шматками, піднімаючи в повітря численні бризки. Погода трималася гарною години до четвертої, після чого уперше за три дні вітер почав стихати. З південно-західної сторони почали збиратися хмари, що плавними формами тягнулися по небу. Вітер і далі слабшав, заразом стишуючи стукіт та гуркотіння, що дотепер тримали наші нерви у напруженні. Тому ця подія принесла справжнє полегшення. Та вже близько п'ятої нас позбавили цього подарунка долі, адже раптова тиша, що тепер оточувала нас, була не менш гнітючою, ніж той тривожний гуркіт, чиє місце вона зайняла. Голос річки був інакшим. Він розтікався в повітрі глибоким дзюрчанням, більш музичним, ніж шум вітру, але невблаганно одноманітним. Вітер використовував багато звуків. Злітав до гори і падав, завжди граючи якусь незвичну бурхливу мелодію, тоді як річка послуговувалась щонайбільше трьома нотами, мінорними нотами, які спліталися в мотив, повністю відмінний від співу вітру. Ця нова музика, накладаючись на мій нервовий стан, дивовижним чином відгонила приреченістю, наче реквієм. Було дивним і те, як сонце, стрімко сховавшись за небокраєм, разом з яскравим світлом забрало з собою ті елементи пейзажу, що наповнювали його життям. І оскільки оточення вже встигло нашепотіти натяки на щось зловісне, від цього зміна освітлення була лише помітнішою і небажанішою. Я знаю, що мене перспектива залишитися у темряві тривожила більше, і кілька разів я ловив себе на тому, що намагаюся підрахувати, як скоро на сході з'явиться місяць, і чи не будуть хмари заважати його світлу пролитися на наш маленький острів. Вітер, хоч в ряди годин і нагадував про себе, майже ущух, і через це річка чомусь здавалася чорнішою, а ряди верб щільнішими. Останні теж продовжували щось на кшталт самостійного руху, шурхотіли між собою, навіть коли не було вітру, і дивно хиталися від коренів до гори. Коли звичайні об'єкти стають жаскими в такий спосіб, вони розпалюють уяву набагато більше, ніж речі, що здавалися незвичайними від самого початку. І ці кущі, що товпилися навколо нас, набули для мене в темряві химерних гротескних рис, що якимось чином наділили їх беззаперечною схожістю з живими істотами. Я відчув, що їхня оманлива звичність приховувала озлобленість і ворожість, спрямовані на нас. З настанням ночі сили цього місця наблизились іще. Їхня увага була зосереджена на нашому острові, а точніше на нас. Подібні роздуми та почуття постали в моїх уяві та серці у цьому місці, сповненому дивовиж. Мій денний сон був міцним і глибоким, що дало мені змогу скинути з себе виснаження тривожної ночі. Та це, вочевидь, не пішло мені на користь, оскільки тепер лише зробило мене більш пильним і сприйнятливим до магічного впливу, що спричиняло нав'язливе гнітюче відчуття чужої присутності. Я боровся з ним, сміявся зі своїх роздумів, наче з дитячих вигадок. Але, незважаючи на всі зусилля, тривога моя набирала сили. І я боявся наближення ночі, як боїться її заблукала в лісі дитина. Завбачливо ще за дня ми ретельно накрили човен водонепроникним чохлом. А єдине весло, що в нас лишилося, швед надійно прив'язав до стовбура дерева, щоб вітер не позбавив нас і цього. З п'ятої години я займався перетворенням наших припасів на вечерю, бо того вечора була моя черга готувати. У нас була картопля, цибуля, трохи смальцю для смаку, а також густий товстий шар на дні казанка, що залишився після тушкування попередніх страв. Також я додав трохи подрібненого чорного хліба і загалом був задоволений результатом. Після основної страви планувалося поласувати сливовим повидлом та міцним чаєм, до якого у нас було трохи сухого молока. Поруч лежала велика купа дров, а відсутність вітру полегшувала мої обов'язки. Мій компаньйон сидів, ліниво спостерігаючи за мною, чистив люльку та давав мені марні поради. Привілей людини, яка не працює. Увесь день він був дуже мовчазний. Лагодив наш човен, зміцнював намет та виловлював з ріки гілки, поки я спав. Ми більше не говорили про неприємне. Він лише зауважив, що острів продовжував руйнуватися, і, за його словами, зараз був вже на третину меншим, ніж коли ми вперше на нього висадилися. Міст Казанка щойно почав кипіти, коли я почув, як він кличе мене з берега. До слова, його зникнення лишилося мною непоміченим. Я підбіг. «Ходи сюди і послухай», – промовив він. «І скажи, що ти про це думаєш?» Він приклав руку до вуха, як вже робив це раніше. «Тепер чуєш?» – запитав він, дивлячись на мене з цікавістю. Ми стояли поряд, уважно вслухаючись. Спочатку я почув лише глибокий голос течії та шипіння, народжене бурхливим рухом води на поверхні. Верби застигли й затихли. Потім до мене став долинати слабкий звук, дивний звук, подібний до дзижчання далекого гонгу. Здавалося, він наткнувся на нас, пливучи у темряві від далеких верб, спустки боліт. Він повторювався періодично, але це точно не був ні звук дзвона, ані гудок далекого пароплава. Я ні з чим не зрівняю його, окрім величезного гонгу, що брязкає десь у небі, безупинно повторюючи приглушену металеву ноту, яка в своїй м'якій музичності розтікалася в просторі кожного разу, як по ньому вдаряли. Я й далі слухав, і серце моє прискорило своє биття. «Я весь день це чую», – сказав мій супутник. «Поки ти спав, звук заполонив увесь острів. Я помітив його, але так і не зміг визначити, звідки він лунає. То він був вгорі, то внизу під водою. А раз або двічі, готовий присягтися, він долинав не ззовні, а зсередини мене самого. Так мав би виникати звук у четвертому вимірі». Я був надто спантеличений, щоб надати достатнього значення його словам. Я уважно прислухався, намагаючись пов'язати почути з будь-чим знайомим, що зміг би виокремити за допомогою пам'яті чи уяви. Безуспішно. Звук наближався, міняв напрямок. Раптово виринав десь у далечині. З огляду на виразну музичність, він не був неприємний як такий. Проте, визнаю, збурював тривожне відчуття і бажання, хоч і запізніле, ніколи його не чути. «Вітер виє у піщаних воронках», – сказав я у черговій спробі усе пояснити. «А може кущі шумлять після бурі?» «Він йде з болота», – відповів мій друг, нехтуючи моїми словами. «Він йде звідусіль одночасно, ніби від кущів». «Вітер вщух», – заперечив я. «Верби либонь самі по собі не шумлять, правда ж?» Його відповідь мене злякала. І тому, що я саме її боявся, і тому, що інтуїтивно відчував, так і є. «Ми тому й чуємо його, що вітер вщух. Раніше він все глушив. Цей звук мені чомусь подібний на плач». Булькіт зі сторони вогнища просигналізував, що вечеря наша в небезпеці. І я кинувся до казанка, але не лише через це. Я скористався цією можливістю уникнути подальшої розмови. Я рішуче не бажав обмінюватись думками. Боявся я й згадок про богів стихій чи інші сили, що викликали тривогу і могли вивести мене з рівноваги. Я твердо вирішив тримати себе в руках на випадок того, що може статися далі. Попереду нас чекала ще одна ніч, перш ніж ми втечемо з цього проклятущого острова. І не було жодного знання, що вона принесе з собою. «Іди сюди, наріж ще хліба!» – покликав я друга, бадьоро помішуючи апетитну суміш. Це варево зберігало здоровий глузд нам обом, і думка ця змусила мене розсміятися. Він повільно підійшов до дерева, зняв мішок з провіантом, зазирнув у його потаємні глибини і вивалив усе, що там було, на полотно брезента біля його ніг. «Скоріш!» – крикнув я. «Кипить!» Швед вибухнув реготом, який мене вразив. Це був вимушений сміх, не те щоб штучний, але зовсім безрадісний. «Тут нічого немає!» – заволав він, тримаючись за боки. «Та хліба!» – повторив я. «Нема! Немає тут хліба! Забрали!» Пустивши довгу ложку, я кинувся до нього. На полотні лежало все, що було в мішку, та хліба не було. Страх мертвим тягарем опустився на мене, змусивши похитнутися. Я теж розреготався. «Що ще залишалося робити?» – Почувши свій сміх, я зрозумів, чому сміється мій супутник. Тиск напруження на нашу психіку вибухнув неприродним сміхом. Це була спроба наших ментальних сил знайти вихід. Тимчасовий запобіжний клапан. Замовкли ми теж раптово. Обидва одночасно. «Який же я дурень!» – крикнув я, все ще налаштований бути послідовним і знайти пояснення. «Я геть забув купити буханець в пресбурзі. Ця жінка все балакала, і я, мабуть, залишив його лежати на прилавку, чи...» «Вівсяних пластівців теж значно менше, ніж було сьогодні вранці», – перебив мене швед. «Навіщо йому привертати до цього увагу?» – подумав я сердито. «На завтра вистачить», – сказав я, енергійно помішуючи. «І ми можемо отримати ще багато в коморні чи грані. За добу ми будемо на милі звідси». «Милостивий Боже, сподіваюся, що так», – пробурмотів він, кладучи речі назад у мішок. «Якщо перше нас не принесуть у жертву», – додав він із дурним сміхом. Він затягнув мішок у намет, мабуть, заради безпеки, і я почув, як він щось бурмоче собі підніс. Але так невиразно, що мені здалося цілком природним проігнорувати його слова. Вечеря у нас була похмура. Їли ми майже мовчки, уникаючи погляду одне одного, підтримуючи яскраве полум'я. Потім ми помили посуд, приготували все до ночі, і коли ми курили, наші думки вже не були зайняті жодними побутовими речами. Натомість побоювання, яке я відчував увесь день, ставало дедалі гострішим. Мені здається, тоді це не був страх чогось конкретного. Але сама невизначеність його походження гнітила мене набагато більше, ніж якби я міг прямо зіткнутися з ним. Дивний звук, який я порівняв із гонгом, майже не замовкав, наповнював тишу ночі слабким безперервним дзвоном, а не серією чітких нот. Він чувся то позаду, то перед нами. Іноді долинав з кущів ліворуч від нас, аж раптом з'являвся десь праворуч. Частіше він ширяв прямо над головою, немов крила розсікали повітря. Проте в дійсності він лунав звідусіль одночасно. Одночасно позаду, попереду, з боків і над нашими головами, повністю оточив нас. Звук було неможливо описати. Ніщо в моїй свідомості не піддавалося порівнянні з цим безперервним глухим дзищанням, що піднімається над безлюдним світом боліт і верб. Ми сиділи і курили у відносній тиші, а напруження зростало з кожною хвилиною. Мені здавалося, що найгірше в цій ситуації полягає в тому, що ми не знали, чого чекати, і тому не могли підготуватися до захисту. Ми могли будувати припущення, але не могли нічого передбачити. Крім того, мої пояснення, зроблені при світлі дня, тепер повстали переді мною в усій своїй безглуздості та здавалися абсолютно неприйнятними. Мені ставало дедалі ясніше, що відверта розмова з моїм супутником була неминуча, подобалося мені це чи ні. Нам довелося ночувати разом, пліч-опліч в одному наметі. Я розумів, що довго не витримую без його підтримки, а тому, звісно, необхідно почати говорити. Проте я відкладав цю маленьку кульмінацію, наскільки це було можливо, і намагався ігнорувати чи сміятися над випадковими фразами, що ними він від часу до часу заповнював порожнечу мовчання. Крім того, деякі з цих висловів викликали у мене жахливе занепокоєння, оскільки вони підтверджували багато чого з того, що я відчував сам. Ці підтвердження ставали дедалі переконливішими. І ось чому. Він висловлював такі дивні і незвичні за формою речі, промовляв їх з такою недбалістю, наче центральна лінія його думок була таємницею для нього самого. А ці фрагменти були лише незрозумілими елементами мозаїки, які він не міг перетравити. Він позбувався їх, промовляючи вголос. Від цього йому легшало. Проте виглядало це хворобливо. «Я впевнений, тут є щось, що створює безлад, розпад і зрештою знищить нас», – сказав він якось у світлі спалахів вогню. «Ми десь збилися з безпечного шляху». Іншого разу, коли звуки гонгу наблизилися так, що стали набагато голоснішими, ніж раніше, і прямо над нашими головами, він сказав, ніби промовляючи сам до себе: «Не думаю, що фонограф зможе його записати і відтворити. Звук взагалі не доходить до мене через вуха. Вібрації доходять до мене зовсім іншим способом і, здається, знаходяться всередині мене. Саме так звук четвертого виміру може бути почутим. Я не відповів. Натомість присунувся ближче до вогню і вдивлявся в темряву. Хмари заполонили небо, не даючи місячному світлу сягнути острова. Стало дуже тихо. Ніч була в повному розпорядженні річки та жаб. «У ньому є те, – продовжував він, – що лежить в площині поза звичним досвідом. Щось зовсім невідоме. Я не можу його описати, хіба що він не людський. Я маю на увазі звук не зі світу людей». Позбувшись чергового неперетравного шматка, він якийсь час лежав мовчки. Але він так влучно висловив моє власне почуття, що для мене це стало полегшенням і звільнило від важких небезпечних роздумів, які йому вдалося окреслити, на відміну від мене. Чи зможу я забути наш самотній табір на Дунаї? Абсолютно самотній табір на порожній планеті. Моя думка неслася над містами та людськими оселями. Я б душу віддав, як то кажуть, щоб торкнутися тих баварських сіл, численну кількість яких ми залишили позаду, торкнутися їхнього буденного життя. Селян, що п'ють пиво, численних туристів, столики в тіні дерев, гарячого сонця та руїн замку на скелях за церквою з червоним дахом. Страх, що наповнював зараз мене коренями, сягав якихось первісних відчуттів. Вони були всеохоплюючі і непояснювані, нескінченно далекі від звичайного страху. Наче крізь землю часу вони проступали до історичним жахом предків, що перевершував найзухваліші фантазії. «Ми збилися зі шляху», як висловився швед, «і забрели в небезпечний край. Але суть цієї небезпеки вислизала від нас. Ми впритул наблизилися до кордону якогось невідомого нам світу. Це місце нагадувало якийсь портал, через який мешканці з іншого боку могли стежити за землею, залишаючись при цьому самі невидимими, і кордон цей щоразу тоншав. Якщо ми затримаємось тут, нас перетягнуть крізь цей портал, позбавлять того, що ми звемо нашим життям. Можливо, перехід буде не тілесним, а відбудеться через розум, через душу. І в цьому сенсі ми станемо, як сказав мій супутник, жертвами. Ми сприймали цей край кожен по-своєму, відповідно до рівня чутливості та можливості опиратися таємничому впливу. Я ототожнював його із персоналізованими стихіями, чия жахлива зла воля виникала з обурення, спричиненого нашим зухвалим вторгненням в їхню царину. Мій менш оригінальний друг розмірковував про певну стародавню святиню, спокій якої ми порушили, де досі панували старі боги, а повітрям все ще струменіли емоційні еманації їхніх колишніх послідовників. І та частина нас, що відповідала за пам'ять предків, корилася стародавній мови язичницького закляття. Так чи інакше, це було місце, позбавлене скверни на ім'я людина, яке вітри зберегли чистим і непорочним. Місце, де духовні сили не ховалися і були ворожими до прибульців. Ніколи раніше, ані після, не зазнавав я подібних розумових атак, не будував невимовних припущень з позамежжя про інший устрій життя, іншу еволюцію, не паралельну людській. І врешті-решті наш розум капітулює перед силою жахливих чар, і нас затягне через портал у їхній світ. Дрібниці свідчили про те, і зараз у тиші, біля вогнища, розум дозволив собі їх помітити. Саме повітря посилило все і дивно спотворило. Видра, що пливла вниз течією, човняр, що поспіхом перехрестився, верби, що в танку похитувань відкинували свою природну суть і здобули суть іншу, притаманну тому іншому світові. Зміна ця була новою не тільки для мене. Ми торкнулися досвіду зі сфер, невідомих цілому людству. Це був новий порядок буття, і в прямому розумінні цього слова неземний. Це чіткий холодний розрахунок, фактаж, зводить на нівець усю мужність, раптом сказав швед, ніби прочитав мої думки. Я міг би багато списати на уяву, але весло, каное, зниклі припаси. Хіба я вже не пояснював усе це? Злобно перебив я. «Справді», – відповів він сухо, – «у тебе завжди є пояснення усьому». Він також зробив інше зауваження, знову щодо того, що він назвав жертвоприношенням. Але тепер навівши лад в своїх думках. «Я розумів, що це стало криком його переляканої душі проти того усвідомлення, що хтось чи щось намагається атакувати саму суть його існування, і його якимось чином можуть схопити і знищити». Ситуація вимагала мужності і холодного розуму, яким нам обом зараз бракувало, і я ніколи раніше так чітко не відчував у собі присутність двох особистостей, одна з яких пояснювала усе, а інша насміхалася з першої, проте була невимовно нажахана. Тим часом вогонь догорав, і купа дров зменшилася. Жоден із нас не поворухнувся, щоб поповнити запаси, і тому темрява ночі наблизилася. За кілька футів за колом вогнища все було чорнильно-чорним. Часом від випадкового подуву вітру хвилі темряви тремтіли навколо нас. Але окрім цього не надто бажаного звуку, панувала глибока і гнітюча тиша, яку порушували лише дзюрчання річки та гудіння в повітрі над головою. Мені здається, мій супутник, як і я, так само сумував за гамірною компанією вітрів. Зрештою, в ту мить, коли тиша затягнулася, наче вітер збирався з силами, я досяг максимальної точки. Точки, коли було абсолютно необхідно знайти полегшення в простій розмові. Або ж зрадити себе і вибухнути якоюсь істеричною екстравагантністю, яка, мабуть, не пішла б на користь жодному з нас. Я розпалив вогонь і різко повернувся до свого супутника. Він здригнувся. «Я більше не можу це приховувати», – сказав я. «Мені не подобається це місце, ця темрява, цей звук і ці жахливі відчуття. Тут є щось, що мене прикінчить. В мене душа холоне, і це чиста правда. Був би інший берег, інша справа. Присягаюся, я би висадився на ньому». Крізь засмагу шведа проступало зблідле обличчя. Він дивився на мене і тихо відповів. Але його голос видавав його величезне хвилювання своїм неприродним спокоєм. На даний момент, у всякому разі, з нас двох він тримався краще. У всякому разі був більш флегматичним. «Це не той випадок, коли можна просто втікти», – він висікав слова тоном лікаря, який встановлює діагноз. «Краще сидіти та чекати. Це не фізична сила. Ті, хто тут, поряд, махом розчавлять череду слонів. Так само легко, як ми могли б прибити муху. Порятунок у нас один – сидіти тихо. Можливо, нас врятує лише наша мізерність». Вираз мого обличчя вимагав відповіді на десяток питань, але слів я не знайшов. Це було все одно, що слухати точний опис хвороби, симптоми якої мене спантеличили. Розумієш, вони знають, що ми тут, але не знайшли нас. «Не засікли, як кажуть американці», – продовжував він. «От і пробують, шукають, як, наприклад, люди шукають, де є витік газу. Весло, каное та провіант це доводять. Напевно, вони нас відчувають, але не можуть по-справжньому побачити. Вони відчувають нашу свідомість. Тому треба зробити наш розум тихим. Потрібно стежити за думками, інакше нам кінець». «Ти хочеш сказати смерть?» Холодіючи від жаху, ледве вимовив я. «Ні, куди гірше», – відповів він. «Смерть – це знищення». Або ж визволення з полону почуттів, якщо ти в таке віриш. Хоч тіла вже нема, та суть твоя лишається незмінною. А тут мова про радикальну трансформацію, жахливу втрату самого себе. І це набагато гірше за смерть, за знищення. Сам ти не змінюєшся, якщо тіла вже нема. А тут змінишся, станеш іншим, втратиш себе. Це набагато страшніше за смерть, тебе навіть не знищать. Ми випадково розмістилися в тому самому місці, де їхній світ зустрічається з нашим, і кордон між ними загрозливо тонкий. Дідько, він використав мої власні слова, ніби прочитав їх в моїй голові. Тому вони й знають, що ми десь тут. Вони? Хто вони? Я забув про те, що верби в тиші тремтять без вітру, про гудіння над головою. Забув про все, крім відповіді, на яку чекав, і якої боявся понад усе в цьому світі. Він вмить понизив голос і трохи схилився над вогнем. і змінений вираз його обличчя позбавив мене бажання дивитися йому у вічі. Тож я витріщив очі на землі в себе під ногами. Нарешті він відповів. Усе своє життя я незвично гостро усвідомлював існування іншого світу, невіддаленого в звичному розумінні від нашого власного, але цілковито відмінного. У цьому світі весь час відбуваються незмірно важливі події. Величезні й жахливі жителі його поспішають на шляху до величної цілі, і в порівнянні з усім цим наші земні справи, розквіт та занепад цивілізацій, долі імперій, армій чи континентів – лише пил на шалях терезів. Цілі і речі пов'язані з душею безпосередньо, а не побічно. Не з тим, у чому вона себе виражає. Припускаю, що… Спробував я зупинити його, бо своєю промовою він почав скидатися на божевільного. Та цей потік неможливо було зупинити, він мусив продовжувати свій плин. «Ти», – сказав він, – «вважаєш їх духами стихій. Я припускав, що вони можуть бути старими богами. Але тепер я кажу тобі, ні те, ні інше. Духів чи богів можна осягнути розумом. Вони пов'язані з людьми зносинами, що вибудовувалися через поклоніння та жертвоприношення. Та ці істоти, що нас оточили, не мають нічого спільного з людством. І той факт, що їхній світ саме у цьому місці зустрівся з нашим, лише випадковість». Його слова чомусь робили цю тезу вельми переконливою, а тиша самотнього острова лише посилювала ефект, і тіло моє перестало коритися. Я здригнувся. «То що ж ти пропонуєш?» – знову почав я. «Треба. Жертва могла б врятувати нас. Вона відволікла б їх і дала би нам шанс втекти», – продовжував він. «Подібно до того, як вовки кидаються на собак, поки сани не відірвуться від погоні. Тільки я не бачу, яким чином тут можна принести жертву». Я нетямовито вирячився на нього. Блиск в його очах жахав мене, а він продовжив. «Звісно, це верби. Вони приховують тих інших. Але ті відчувають нас. Якщо викажемо свій страх, це буде означати наш кінець, загибель». Він дивився на мене спокійно і рішуче, з таким щирим виразом, що я вже ні на мить не сумнівався в його здоровому глузді. Він нічим не поступався жодній іншій здоровій притомній людині. «Якщо протримаємося цю ніч», – додав він, – «зможемо вийти вдень непоміченими, точніше, невиявленими. Але ти справді думаєш, що жертва, гуркіт, схожий на гонг, пронісся над нашими головами, поки я говорив». Але замовкнути мене змусив не він, а перелякане обличчя мого друга. «Тихіше», – прошепотів він, піднявши руку. «Не згадуй їх більше, не називай. Ім'я – це ключ і шлях до нас. Наша єдина надія – це ігнорувати їх, щоб вони нас не помітили». Навіть подумки? Він був надзвичайно схвильований. Особливо подумки. «Круговерть наших думок – це наче гвинтові сходи до їхнього світу. Ми повинні за будь-яку ціну не допускати їх у свій розум, наскільки це можливо». Я попорався біля багаття, щоб не дати темряві заволодіти всім навколо. Ніколи ще я не жадав так побачити сонце, як тієї літньої ночі, в тій жахливій темряві. «Ти не спав всю минулу ніч?» – раптово спитав він. «Лише на світанку, і то погано», – ухильно відповів я, намагаючись виконувати його вказівки, які я інстинктивно відчував правильні. «Але вітер, звичайно. Так-так, знаю. Та крім вітру, інші звуки. То ти теж їх чув?» «Нескінченні перестуки чи то малі кроки», – сказав він, а потім, недовго вагаючись, додав. «І той, інший звук. Ти про той натиск на стіни намету чогось величезного, гігантського?» Він багатозначно кивнув. «Ніби починаєш задихатися», – уточнив я. «Почасти. Тоді мені здалося, що щільність і вага повітря сильно зросли, настільки, що воно було здатне нас розчавити. А це?» – продовжив я, вирішивши звести все докупи, показуючи вгору, де безперервно дзищала нота, схожа на гонг, піднімаючись і спадаючи, наче вітер. «Що ти про це думаєш?» «Це їхній звук», – серйозно прошепотів він. «Це звук їхнього світу. Гудіння доноситься звідти. Кордон тут настільки тонкий, що він якимось чином просочується. Але якщо уважно прислухаєшся, то переконаєшся, Що згори він не такий сильний, як довкола нас. Це у вербах. Це самі верби гудуть. Бо вони стали хоругвами тих сил, що повстали проти нас. Я не міг чітко зрозуміти, що саме він має на увазі під усім сказаним. Але мої думки та почуття, поза сумнівом, перегукувалися з його. Я зрозумів те ж саме, що він, та він мав кращу здатність до аналізу, ніж я. З моїх вуст на волю просилися слова, які б оповіли йому про видиво кущів, що рухалися незалежно від вітру, і фігур, що прямували в небо. У світлі полум'я його погляд знову зустрівся з моїм, і він почав говорити дуже серйозним шепотом. Спокій і рішучість його тону сильно вразили мене. Здавалося, він повністю контролює ситуацію. Лише уявити, роками я вважав його повністю позбавленим фантазії, ба навіть обмеженим. «А тепер послухай», – сказав він. «Єдине, що ми можемо зробити, то це поводитися, ніби нічого не сталося. Дотримуватися наших звичних занять, лягати спати і таке інше. Прикинутися, що ми нічого не відчуваємо і не помічаємо. Це стосується нашої свідомості. Що менше ми думаємо про них, то більше у нас шансів врятуватися. Насамперед, припини думати. Думки справджуються». «Гаразд», – спромігся відповісти я, затамувавши подих від його слів і незвичності всього, що зараз відбувається. «Гаразд, я спробую, але спершу скажи мені ще одне. Скажи мені, що ти думаєш про ці заглиблення в землі навколо нас, ці піщані вирви?» «Нічого», – скрикнув він, забувши від хвилювання про шепіт. «Я не смію, просто не смію виразити цю думку словами. Якщо ти не здогадався, я радий, і не намагайся цього зрозуміти. Вони посіяли цю думку в моєму мозку. Доклади всіх сил, щоб це не сталося і з тобою теж». Перш ніж закінчити, він знову понизив голос до шепоту. Але я не вимагав від нього пояснень. Кількість жаху, яку я міг би винести, вже досягла своєї вищої точки. Розмова підійшла до кінця, і ми мовчки з поважним виглядом запалили люльки. Потім щось трапилося. Вочевидь, якась дрібничка. Проте натягнуті в напружені нерви сприйняли її зовсім інакше. Погляд мій випадково зупинився на моєму парусиновому черевиці, з тих, що краще підходять для каноя. І я зосередив увагу на маленькій дірочці, що протерлася на носку. Раптом це нагадало мені про лондонську крамницю, де я купив цю пару взуття. Продавця, що ніяк не міг підібрати потрібний розмір, та інші подробиці цієї буденної, хоч і практичної покупки. Відразу по цьому до мене почали повертатись образи сучасного нудного світу, наповненого здоровим глуздом, як це було раніше, вдома. Роздуми мої заполонили Роздвіф та Ель, автомобілі, поліцейські, духовий оркестр та десяток інших речей, які втілювали прозаїчність буденності. Ефект був миттєвим і вражаючим навіть для мене самого. З точки зору психології, я припускаю, це просто була раптова та бурхлива реакція після напруження, спричиненого атмосферою, що створювали речі, які для нормальної свідомості повинні видаватись неможливими та неймовірними. Але якою б не була причина, це тимчасово зняло дію закляття з мого серця і залишило мене на коротку мить відчувати себе вільним від пут страху. Я подивився на свого друга навпроти. «Отже, клятий старий поганець!» – викрикнув я, голосно сміючись йому в обличчя. «Ідіот! Фантазер! Ти забобонний ідолопо...» Я зупинився на півслові, знову охоплений колишнім жахом. Я намагався заглушити звук свого голосу, що прозвучав, наче якесь блюзнірство. Швед, звісно, теж почув це. Той дивний крик у темряві над головою і раптовий перепад повітря, наче щось наблизилося до нас. Він став попелясто білим під своєю засмагою. Він стояв прямо перед вогнем, випростаний і твердий, як палиця, і дивився на мене. «Тепер», – сказав він якось безпорадно, несамовито, – «ми повинні йти. Ми не можемо залишатися тут. Ми повинні зараз же згорнути табір і рушати далі, вниз річкою». Він говорив у якомусь шалі. Його слова були продиктовані жахом. Жахом, якому він так довго протистояв, і який врешті переміг у ньому. «В темряві», – відповів я, тремтячи від страху, що заступив попередній вибух істерики. «Але краще за мого супутника, усвідомлюючи наше становище. Суцільне божевілля. Річка вийшла з берегів, а в нас лише одне весло. До того ж, ми лише заглибимося в їхню країну. За 50 миль попереду нічого, крім верб, верб і знову верб. Він знову сів у стані напівколапсу. Картинка калейдоскопу раптово змінилася, і контроль над ситуацією перейшов до моїх рук. Його розум пройшов точку кипіння, і тепер його ментальні сили слабшали. «На Бога, що тебе змусило вичудити таку дурню?» – прошепотів він із благоговінням справжнього жаху в голосі та на обличчі. Я обійшов багаття і наблизився до нього. Я взяв його руки в свої, став перед ним навколішки і подивився просто у перелякані очі. «Ми знову розпалимо багаття», – рішуче сказав я, – «а потім підемо спати». «Зі сходом сонця ми, не берячись, вирушимо на повній швидкості до Коморну. А тепер зберися і згадай свою пораду. Не думай про страх». Він мовчав, і в ньому я побачив згоду і покірність. Трохи легше було від того, що за черговою порцією хмизу ми вирушили вдвох. Ми рухалися в притул одне до одного, майже торкаючись, ширяючи між кущами та берегом. Гудіння над головою не вщухало, ба більше мені здавалося, що воно ставало голоснішим, коли ми віддалялися від вогню. Це було жахливо. У самій гущавині верб, де ще залишався хмиз, принесений раніше річкою, хтось схопив мене, та так міцно, що я впав на пісок. То був мій супутник. Він просто звалився на мене і чіплявся, шукаючи підтримки, коротко і важко дихаючи. «Дивись, святий Боже!» – прошепотів він, і я вперше в своєму житті усвідомив, як це чути сльози жаху. Він вказував на вогнище, на відстані десь футів 50. Я простежив поглядом у напрямку його пальця, і, клянуся, серце в мене впало. Там, у невиразному напівсвітлі, щось рухалося. Бачив я погано. Ніби крізь якусь пелену, подібну до марливої завіси, яку використовують в задній частині сцени театру, щоб зобразити туман. Ця фігура не була ані людиною, ані твариною. Вона справляла дивне враження. Здавалося, розміром вона наче була як кілька тварин, скажімо, 2 чи 3 коні, і повільно рухалася. Швед також прийшов до подібного висновку, хоча висловив це по-іншому. Пізніше він порівняв фігуру із заокругленим кущем верби, що рухався і клубочився, наче дим. «Я бачив, як воно проходить крізь кущі», – схлипнув він. «Дивись, їй право, суни сюди! Йой!» – видав він щось подібне на крик. «Вони знайшли нас!» Лише один жахливий погляд в бік моторошної фігури тіні дав мені зрозуміти, що вона, погойдуючись, прямує до нас. А потім я впав навзнак, ударившись об гілки кущів. Вони, звісно, не витримали моєї ваги, тож зі шведом верхи на мені ми повалилися на пісок. Я до ладу не розумів, що відбувається. Я відчував лише якесь всеохопне відчуття крижаного страху, який виривав нерви з плоті, болісно викручував їх і замінював тремтінням. Мої очі були міцно заплющені, щось у горлі мене душило. Відчуття, що моя свідомість розширюється, розплатується в просторі, швидко поступилося місцем іншому відчуттю, що я її зовсім втрачаю і ось-ось помру. Тіло пронизав гострий спазм болю, і я вирішив, що швед, падаючи, так сильно схопив мене, що ледь не травмував. Але саме цей біль, як він оголосив потім, врятував мене. Він змусив мене забути їх і думати про щось інше в ту саму мить, коли вони збиралися мене знайти. Це сховало мій розум від них у момент, коли нас викрили, але саме вчасно, щоб уникнути жахливої долі бути спійманим. Сам же швед каже, що фактично в ту мить падіння знепритомнів, і це врятувало його. Я лише знаю, що пізніше, точно визначити проміжок часу я не можу. Я вибирався зі слизьких тенет вербових гілок і побачив свого супутника, який стояв переді мною, простягаючи руку. Я приголомшено дивився на нього, потираючи руку, яку він мені викручував. Чомусь в голову не приходило сказати нічого путнього. «Я знепритомнів на якусь мить», – почув я його слова. «Це мене врятувало, змусило перестати думати про них». «Ти ледь не переломив мою руку навпіл», – вичавив я з себе єдину зв'язну фразу, на яку міг зараз спромогтися. «Це тебе і врятувало», – відповів він. «Я гадаю, нам вдалося пустити їх хибним шляхом. Гудіння зникло. Його не чути, принаймні зараз». Хвиля істеричного сміху знову охопила мене. І цього разу також поширилася і на мого друга. Чудові цілющі дрижання сміху, який приніс неймовірне полегшення. Ми повернулися до вогню і підклали дров, щоб вогонь відразу спалахнув. Потім ми побачили, що намет перекинувся і лежав безформною купою на землі. Поки ми піднімали його, весь час спотикалися і застрягали в піску. «Це ті піщані кратери!» – вигукнув швед, коли намет знову був встановлений, і світло багаття освітило землю на кілька ярдів навколо нас. «І глянь на розміри!» Біля намету і навколо багаття, де ми бачили рухомі тіні, були глибокі конусоподібні западини в піску, точно такі ж, як і ті, що ми вже бачили на острові, тільки набагато більші і глибші, гарно сформовані і широкі. Деякі, якщо стати в них ногою, сягали мені до коліна. Ніхто з нас не промовив ні слова. Ми обидва знали, що сон – це найбезпечніше, що ми могли зробити. І відповідно без подальших зволікань лягли спати, спершу накинувши піску на вогонь і взявши з собою в намет мішок із провіантом і весло. Каное ми теж поставили в кінці намету так, щоб наші ноги торкалися його, і найменший рух неминуче розбудив би нас. Ми знову лягли не роздягаючись, готові за необхідності зірватися з місця будь-якої миті.